NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Een weekend natuurlijk dat begon met een aanslag op een concertzaal in Moskou. Het dodenaantal loopt nog steeds op. Wat is er nou eigenlijk gebeurd en zijn de daders al gepakt? Wie zit erachter? Dat soort vragen stel ik zo aan Geert Groot-Koerkamp. Maar eerst een overzicht van wat we nu weten in het nieuws met Jeroen Tjepkema. Ja, het dodental van de aanslag in een concertzaal in Moskou is opgelopen tot boven de 60, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Bijna 150 mensen raakten gewond. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt. Een tak van terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. En Amerikaanse functionarissen noemen die claim geloofwaardig, melden de New York Times en persbureau Reuters. De Russen hebben nog niemand officieel verantwoordelijk gehouden. Meerdere schutters schoten gisteravond in het rond en ook waren er explosies. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Een speciale elite-eenheid is een klopjacht begonnen op de daders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geschokt te zijn door de verschrikkelijke beelden in Moskou. De Franse president Macron heeft de aanslag veroordeeld, net als de secretaris-generaal van de VN Guterres en een aantal Arabische landen zoals Saoedi-Arabië en Egypte. De Amerikaanse ambassade in Moskou spreekt van een schok en condoleert de Russische bevolking. Er wordt in de VN-veiligheidsraad vandaag toch niet gestemd over een nieuwe resolutie die oproept tot een staakt het vuren in Gaza. De stemming is uitgesteld op maandag, zodat er wat langer over de tekst gediscussieerd kan worden, zeggen diplomaten tegen persbureau AFP. Gisteren blokkeerden Rusland en China een resolutie van de VS omdat ze die niet ver genoeg vonden gaan. De Britse prinses Kate krijgt veel steunbetuigingen na haar bekendmaking gisteren in een video dat ze kanker heeft. Zo wensen de Amerikaanse president Biden, de Australische premier Albanese en de Canadese premier Trudeau haar beterschap. Ook prins Harry en zijn vrouw Meghan kwamen met een steunbetuiging. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor strakkere richtlijnen bij de compensatie voor de toeslagenaffaire. Volgens de VNG wordt er te veel misbruik van gemaakt. Nu is het zo dat iedereen die zich bij de gemeente meldt automatisch geholpen moet worden. Ook als ambtenaren misbruik vermoeden. Precieze cijfers heeft de VNG niet, maar het zou gaan om honderden onterechte claims. Een huisarts uit het Limburgse Brunsum is in hoger beroep veroordeeld tot 7 jaar cel vanwege het verkrachten van meerdere patiënten. Het Hof oordeelde ook dat de man van 55 14 jaar niet als huisarts mag werken. Misbruik vond plaats tussen 2016 en 2019, vaak bij oudere patiënten, zowel in de praktijk als bij huisbezoeken. Nederlands elftal heeft de eerste oefenwedstrijd richting het EK voetbal gewonnen. Tegen Schotland werd het 4-0. Tijani Reinders opende vlak voor rust te scoren. Na de rust scoorde Wijnaldum. En ook invallers Weghorst en Malen maakten nog een doelpunt. Dinsdag oefent Oranje weer, dan tegen Duitsland. Het weer, er trekken veel buien over, met ook hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt een graad of 9, maar door een stevige noordwestenwind voelt het een stuk koeler aan. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden en heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce, France. Santé! Deze week trek ik in de voetsporen van Napoleon door de Alpes de Haute-Provence. Hier heeft de dikke keizerlijke kont gezeten. Gort over de grens. Vanavond om 21:55 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Gisteravond zijn bij een aanslag in een muziektheater aan de rand van Moskou zeker 60 mensen omgekomen. Ook zouden er ruim 146 gewonden zijn gevallen. Zwaar bewapende mannen zijn het gebouw binnengedrongen en hebben vervolgens het vuur geopend op bezoekers. In Moskou correspondent Geert Groot-Koerkamp. De daders, om daarmee te beginnen, zijn ze al gepakt? Is dat bekend? Nee, voor zover wij weten zijn ze niet gepakt. En dat bericht ging al vrij snel de ronde, gisteravond laat al. Toen dat hele gebouw was uitgekampt. En het duidelijk was dat die mannen, die tenminste vier mannen, zwaar bewapende mannen, dat die niet meer in het gebouw waren. Hoe ze zijn ontsnapt, waarheen ze zijn ontsnapt, dat is niet bekend. Er zijn beelden verspreid van een witte auto waarin ze mogelijk zouden zijn ontkomen. Maar of dat werkelijk die mannen zijn, dat weten we op dit moment niet. Nee. En dus ook geen enkele duidelijkheid over wie het zijn, over wat het motief zou kunnen zijn? Over het motief weten we natuurlijk nog niet, zolang we niet weten wie het zijn. Maar we hoorden het net al in het nieuws, hè, dat IS de aanslag zou hebben opgeëist. Dat ging aanvankelijk via een Telegram-kanaal, waarvan later werd gezegd dat dat een nep-account was. Maar de Verenigde Staten in Washington is ook gezegd dat die versie heel waarschijnlijk lijkt. Daar wordt gezegd dat het mogelijk een Afghaanse tak van IS is geweest die erachter zou kunnen zitten. Maar nogmaals, de daders zijn tot op heden niet gepakt. Er worden wel her en der rond Moskou ook auto's gecontroleerd op uitvalswegen sinds gisteravond. Maar dat heeft voor ons nog, voor zover wij weten, geen resultaat opgeleverd. Nee, de VS moet je in dit geval een klein beetje serieus nemen, omdat zij natuurlijk eerder gewaarschuwd hebben, hun eigen bevolking, om dit soort bijeenkomsten te mijden. Toen dat bericht bekend werd, was er toen speculatie over waar zij dat vandaan zouden kunnen hebben en uit welke richting zij dan dachten dat er een aanslag zou gepleegd worden? Nee, daar is toen niets over gezegd. De Amerikaanse ambassade heeft inderdaad toen eigen burgers gewaarschuwd die nog in Rusland zijn. Die waarschuwing is overgenomen door diverse westerse ambassades. Ook de Nederlandse heeft zich daarbij aangesloten. In Rusland werd er nogal laconiek en geïrriteerd op gereageerd. Ook door president Poetin. Die zei dat dit een provocatie was om onrust te zaaien in Rusland. Maar iedereen herinnerde zich natuurlijk dat 2 jaar geleden, begin 2022, de Amerikanen zeiden en behoorlijk precies voorspelden waar en wanneer Russische troepen Oekraïne zouden binnentrekken. En dat is ook gebeurd. En dat werd 2 weken geleden nog door velen in herinnering gebracht. Ja, nou ja, hier gaan we ongetwijfeld meer over horen. Dan even terug naar gisteravond, die uitverkochte concertzaal. Je zei eigenlijk al meteen, het dodental gaat nog oplopen. Nee, je hebt dus gelijk gekregen, 60 zijn het er nu, 145 mensen in het ziekenhuis. Onder die 60 doden ook 3 kinderen. Ja, wat verwacht je dat er verder nog gaat gebeuren vandaag, voor wat betreft mensen die nog gevonden worden? Ik denk dat dit niet het laatste dodental is. Hè. Het zijn ook opvallend ronde cijfers. Eerst werd gesproken van 40 doden, toen van 60. Er circuleren nu alweer cijfers rond van, ik hoorde net van 70 en zelfs van 82. Om 10 uur lokale tijd, Moskou tijd, om 8 uur Nederlandse tijd, dan zal er een lijst worden gepubliceerd door de gouverneur van de provincie Moskou. Want dat complex lag wel aan de rand van Moskou, maar net op het grondgebied van de provincie. Dus het valt onder zijn toezicht. De gouverneur zal dus met een lijst komen van de mensen die tot dusver, de doden die tot dusver zijn geïdentificeerd. Dus dan hebben we een nieuw aanknopingspunt. Maar we horen ook al dat er veel gewonden nog steeds in ziekenhuizen zijn. Tenminste 115 of daaromtrent. Vele van hen, tientallen van hen, zijn er ernstig tot zeer ernstig aan toe. Dus het is ook niet uitgesloten dat daar ook nog meer tragisch nieuws van te verwachten valt. Ja. Je had het over de reactie van het Kremlin. Is er al een officiële reactie van Poetin, president? Nee. Gisteravond laat, of vannacht, werd via zijn woordvoerder, Dmitri Peskov, gezegd, en dat werd ook op televisie voorgelezen, dat president Poetin nauwgezet op de hoogte is. Van minuut tot minuut alles volgt. Maar Poetin heeft zelf nog niet gesproken. We hebben hem niet gezien of gehoord. Hij heeft wel via een vicepremier, ook de minister van Volksgezondheid, heeft hij zijn zorg uitgesproken en zijn dankbaarheid aan de medische diensten en de wens uitgesproken dat de mensen die in het ziekenhuis liggen zo snel mogelijk weer kunnen herstellen. Maar zou het niet, we hebben hem nog niet persoonlijk gezien of gehoord. In Nederland zou je de roep krijgen van waar is hij? Waarom is hij daar nog niet op die plek geweest? Of de ziekenhuizen noem je, op zijn minst daar een bezoek gebracht aan de gewonden. Is dat een vraag die klinkt vanuit Rusland? Is het vreemd dat hij dat nog niet gedaan heeft? Nou, niet zo heel vreemd. In Rusland gebeuren dat soort dingen vaak toch vrij laat. Veel later dan dat bij ons zou gebeuren. En dat geldt bijvoorbeeld voor de reactie van de Russische televisie, die pas heel laat gisteravond op gang kwam met speciale uitzendingen. Geert, veel is nog onduidelijk. Dank voor de helderheid die je toch hebt kunnen scheppen. Het is het NOS Radio 1-journaal. 10 minuten over 7 zelfs. Op 1, gisteren natuurlijk ook aandacht voor de aanslag in Moskou. Er kwam weinig informatie naar buiten via de Russische media. Want alles moet eerst langs Vladimir Poetin, zei Rusland-expert Helga Salomon. Dat is typerend. Waarom zwijgen de media een beetje? Poetin denkt na over de volgende mededeling. Dus waarschijnlijk komt pas een echte duidelijkere mededeling van Poetin morgenochtend. Waarom? Omdat hij altijd moet verwerken wat er is gebeurd. Dus ze maken, je ziet ook de mensen op het nieuws durven niet zoveel te zeggen. Dat is anders dan jij. Zij krijgen te horen wat ze moeten zeggen. En nu is de mededeling, zeg maar niet te veel. Zeg maar dat alles onder controle is. Het is volgens Salomon ook gek dat de aanslag heeft kunnen gebeuren. De stad staat bekend om haar vele beveiligingscamera's. Er zijn tienduizenden gezichtsherkennende camera's. De geheime diensten houden iedereen in de gaten. Aan de vooravond van de verkiezingen werd een voorvrouw van de soldatenmoeders, die ze gewoon volgt op internet nog gezegd, ga niet naar de demonstratie. Kortom, ze houden iedereen in de gaten. En deze terroristen, die zijn dus met wapens, met explosieven, zo een hal binnengegaan. Er stonden metaaldetectors, er was bewaking. Ja. Dus het is heel erg vreemd dat het gelukt is. Zei Rusland-expert Helga Salomon. Peter Heikoop van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zat gisteravond bij Nieuwsuur. Volgens hem voelen gemeenten zich soms de pinautomaat van de toeslagenouders. Ze zouden misbruik maken van de ondersteuning die ze moeten bieden. En hij legde uit waar dat volgens hem misgaat. Nou ja, 3,5 jaar geleden, toen ik de gesprekken voerde ook met destijds staatssecretaris Van Huffelen, toen ging het over zo'n 8.500 gedupeerden. Dat zou nog wat kunnen groeien. Nou, inmiddels zijn er, bleek ook uit het filmpje, bijna 70.000 aanmeldingen. Overigens, de helft daarvan is vastgesteld gedupeerd. En het is enorm gegroeid. En er zijn ook ex-partners, er zijn kinderen in beeld gekomen. En het duurt eindeloos lang. Daar komt bij dat mensen zich melden die helemaal geen recht hebben op een vergoeding, die niet eens kinderen hebben, zegt Heikoop. Nou ja, mensen die zich aangemeld hebben, zich bij ons melden en met een enorme lijst komen van soms al 16 A4'tjes met tal van vragen en claims en wasmachines. Het kwam ook in het filmpje al aan de orde. Ja, breedbeeldtelevisies met linkjes naar bol.com erbij, waar ze dan behoefte aan zouden hebben. Ja, alles erop en eraan. En dan ga je ook wel in gesprek. En soms blijkt later ook dat iemand niet gedupeerd was. En dat doet echt geen recht aan die vreselijke verhalen van de gedupeerden die er ook gewoon zijn en waar we ervoor willen zijn. In het misbruikbureau ging het over de kookhandel. Drugsmokkelaars worden namelijk steeds handiger in het verstoppen van cocaïne. Ze losten steeds meer drugs op in andere voorwerpen, vertelde misdaadjournalist Giel Timmermans. Wat ze dan daar in Zuid-Amerika doen, is het op een bepaalde manier met een chemisch proces die cocaïne verwerken in een bepaald product. Dat kan van alles zijn. Ik heb cacao gehoord, kleding hoorden we net, fruitsappen, van alles. En dat noemen ze ook wel een sleutel. Dus het is een specifieke combinatie of een bepaald proces. Je moet wel weten hoe het werkt om het eruit te kunnen krijgen. Ja. En dan vervolgens wordt het naar Nederland verplaatst. Natuurlijk met het doel dat het niet wordt opgemerkt bij de scan van de haven in Rotterdam bijvoorbeeld. In Nederland wordt de cocaïne weer uit de verschillende spullen gehaald, maar dat is een erg moeilijk chemisch proces en kan erg gevaarlijk zijn voor de omgeving. Dat zei Jorrit van der Berg van het Nederlands Forensisch Instituut. Aceton bijvoorbeeld wordt gebruikt zoutzuur, aceton, nagellak remover, hè, dus zo kennen we het beter. Dat verklaart ook de geur. Maar inderdaad, dat soort chemicaliën worden veel gebruikt. En die zijn ontzettend brandbaar. Dus je loopt het risico met een vonkje of iets dergelijks. En zulke brandbare spullen in een kleine ruimte, ja, dat er brand ontstaat en van het ene kant de ander komen. Ja, zo kan het een van het ander komen. Ik zag Jeroen Tjepkema al een beetje aan zijn trui ruiken. Maar daar zit hij niet voor. Hij zit er voor het hergebruik van de SS-gevangenis in Vught. Daar is namelijk protest tegen. Ja, ongepast. En absurd noemen experts het plan van de Tweede Kamer. Dagblad Trouw schrijft erover. Een meerderheid heeft ingestemd met de bouw van 8 zwaar beveiligde cellen in de voormalige strafgevangenis van concentratiekamp Vught. 7 experts schrijven in een brief aan demissionair minister Weerwind dat dit plan zou zorgen voor onherstelbare schade aan een rijksmonument dat grote nationale waarde heeft als oorlogserfgoed. Het is alsof je kamp Westerbork weer tot vluchtelingen- of detentiekamp zou ombouwen. Dat zou toch ook absurd zijn, stellen de experts. Poolse criminelen zien in Nederland een ideale plek om zich te verschuilen voor politie en justitie uit eigen land. Daarmee opent de Telegraaf. 1 op de 3 voortvluchtige misdadigers in Nederland heeft de Poolse nationaliteit. Ze komen hier naartoe vanwege hun goede netwerk onder familie en vrienden, stelt het team VastNL van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. De miljoenen flesjes en verpakkingen die we met zorg scheiden dreigen niet langer gerecycled te worden. Hergebruik van plastic afval is onbetaalbaar geworden door een stroom aan spotgoedkoop nieuw plastic uit China en andere landen. Het AD meldt dat. Eind januari ging plastic recycler Umincorp als eerste failliet. Dat bedrijf haalde onder meer het plastic uit het huisvuil van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en verwerkte dat tot granulaatkorrels. En nooit eerder draaide de Nederlandse bank zo'n groot verlies als het afgelopen jaar, 3,5 miljard euro. Tegelijkertijd strijken de Rabobank, ING en ABN AMRO recordwinsten op, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. Het een is het effect van het ander. DNB maakte afgelopen jaar 7,6 miljard rente over naar de banken en leed zelf 3,5 miljard verlies. De laatste keer dat de centrale bank rode cijfers schreef was in 1931. Oranje won gisteravond met 4-0 van Schotland. Goed resultaat. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg na afloop of Koeman blij is met zijn team dat nu wat dichter bij de Europese titel is gekomen. Nou, zoals we gespeeld hebben, niet. Nee. Nee. Of juist wel, want dan leren we er iets van. Ja, dan moet je er wel wat van leren. En het is gek natuurlijk als je 4-0 wint, dat je niet tevreden bent. En we zijn natuurlijk aan de bal. Zijn we niet goed geweest op de laatste fase na, maar toen werd het veld groter. De wissels kwamen goed in het team. Maar de fase daarvoor, een uur lang, het begin was al slecht, onrustig, slordig. Ja, en als je dan tegen een ploeg speelt wat erop zit, wat kort dekt. En bij momenten als we wat meer rust hadden, werden we ook heel gevaarlijk. Te weinig, want eigenlijk hebben zij nog wel de betere kansen van de wedstrijd gehad. Ja. Je aanvoerder Virgil van Dijk zei, dit was geen 4-0 wedstrijd. Dat hebben we allemaal gezien. Hij had niet de verklaring. Hij noemde wel een beetje slordigheid en zo. Is dat ook waar jij toe komt? Of is er nog iets anders? Maar volgens mij maken we 2 fouten in de tweede helft, waarin we balverlies leiden. Ook zelfs 1 keer bij Mark weer. Die overigens geweldig gekiept heeft. Maar en Mats legt ook zo'n bal neer op de 16 meter van schiet hem er maar in. Ja, als je dit soort fouten maakt in je opbouw, in je balbezit, nou dan is een systeem of een wedstrijd is dan ook niet aan de orde. Reiner zat hier net, die is niet meer weg te denken uit het elftal. Nee, ja, zoals hij speelt, hoe makkelijk hij op verschillende posities op het middenveld speelt, de versnelling die hij heeft, geweldige goal maakt, die is... is uitgegroeid in heel korte tijd naar een geweldige speler die, ja, daar ben ik het wel mee eens, die niet is weg te denken uit dit elftal op dit moment. Ja, bedoelde je hem maandag? Toen je het had over de man die je wel eens naast Frenkie zou willen zien spelen? Ik denk dat hij daar ook, en dat zeg ik ook bewust, ook heel goed kan spelen. En hij speelde nu links met Mats, met Joey ging je rechts spelen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal wel keuzes die niet zomaar gedaan worden. Lovende woorden van de bondscoach voor Reinders, die de 1-0 maakte. En daar was hij zelf best tevreden over. Op het moment dat ik hem raakte, toen had ik het gevoel wel van, ja, die kan er wel echt invliegen. En ja, fijn om mijn eerste goal voor Oranje te maken. Wat is dat uniek, dat je een bal raakt en dan eigenlijk direct al weet? Want je zegt het nog een beetje bescheiden, maar je wist dus al dat hij erin zou gaan. Ja, ja, hoe ik zag hoe de lijn van de bal ging, toen, ja, toen had ik wel het gevoel, ja, die vliegt erin. Is dit de mooiste die je ooit gemaakt hebt? Ja, die zit er wel zeker bij, ja. Ik denk mijn eerste bij AZ was ook aardig, maar deze die komt er misschien wel achteraan, ja. Nou is het eerste schot richting doel van het Nederlands elftal. Jullie sloten met dit doelpunt eigenlijk een hele matige eerste helft af. Hoe kwam dat, dat het zo moeilijk ging? Ja, vooral waren we heel slordig op het moment dat we de bal veroverden. En hadden we geen rustmoment in ons spel. En ja, brachten we eigenlijk de schot in hun kracht om met power te voetballen. En ik denk, de goal was een goed voorbeeld waar wij langer de bal hielden. En ja, dan zie je dat er vanzelf die ruimtes komen. En dat hebben wij vooral in het begin echt te weinig gedaan. Ja. Nou ja, blij met de goals, kritisch met het spel. De mensen die gisteravond gekeken of geluisterd hebben, die zullen die analyse wel delen. Vooral met het blik op de volgende wedstrijd tegen Duitsland. Dat is op dinsdag. In Nigeria komen massa-ontvoeringen steeds vaker voor, vooral in het noordwesten van het land. Sinds 2019 zijn er al 15.000 mensen gekidnapt. Dat meldt het Nigeriaanse onderzoeksbureau SBM. En dat kidnappen, dat is een snelle manier om geld te verdienen. Afrika-correspondent Alice van Gelder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kidnap-industrie. Wie zijn dan die kidnappers? Ja, het gaat eigenlijk vooral om groepen jonge mannen die rondrijden met wapens. In Nigeria noemen ze hen bandieten. Maar deze keer zijn ze niet te paard, maar op brommers. En wat ze heel vaak doen is dat ze naar kostscholen gaan op het platteland in het noordwesten van Nigeria. En dan heel veel schoolkinderen meenemen. Dat trekt natuurlijk veel aandacht. Maar eigenlijk is niemand veilig. Ze ontvoeren ook veel hoger geplaatsten, zoals priesters, zoals zakenmannen. En 2 jaar geleden bijvoorbeeld hielden ze nog een hele trein staande en ontvoerden bijna 100 mensen. En dat dus inderdaad allemaal om snel geld te verdienen. Want na de ontvoering vragen ze dan los geld. En wordt dat dan ook betaald in de meeste gevallen? Ja, eigenlijk is dat per wet verboden. Want de regering zegt, als wij gaan betalen, dan wordt die kidnapindustrie alleen maar verder aangewakkerd. Dus het mag niet. Toch wordt er regelmatig betaald. En dat dan door wanhopige families. Die heel vaak veel moeten verkopen, ook om aan dat geld te komen. Want zij zeggen, ja, de overheid doet eigenlijk niet genoeg. Je ziet het ook, hè, de cijfers nemen toe. Als er ontvoerd wordt, dan zie je wel dat er meteen gezegd wordt van, oh, het leger, de soldaten gaan op zoek naar de kinderen of de mensen die gekidnapt zijn. Maar heel vaak komen ze niet vrij, of heel vaak duurt het heel erg lang voordat ze vrijkomen. En ja, dan betaalt de familie toch. Ja, en wat is dan duidelijk over hoe ze behandeld zijn? Worden de gegijzelden dan een beetje goed behandeld of worden die ook mishandeld? Ja, ze worden vaak mee het bos ingenomen. Er zijn veel bossen daar, dus daar kunnen ze zich goed schuilhouden. In principe behandelen ze ze prima, want ze moeten natuurlijk in leven blijven. Ja. Zodat er betaald kan worden. Ja, precies. Nou, en ja, prima. Het zijn natuurlijk geen fijne omstandigheden. Maar er zijn niet grote verhalen over geweld tegen hen. Nee, want het deed me een beetje denken ook aan dat verhaal van die schoolmeisjes. Dat is wel al veel langer geleden, maar daar was het eigenlijk groot in het nieuws. En sindsdien wat minder. Wat is de relatie tussen die schoolmeisjes kidnappen en dan dit? Ja, klopt inderdaad. De grote, eigenlijk de meest bekende kidnap van Nigeria is de kidnap van de Chibok Girls. Dat waren meisjes tussen 16 en 18 jaar oud die al in 2014 ontvoerd zijn vanuit een kostschool. Dat was toen een heel groot verhaal. Groot in het nieuws ook. Michelle Obama onder meer had een campagne Bring Back Our Girls. Toch was dat net anders van wat er nu gebeurt. Het was ook in een ander deel van Nigeria. Daar zat toen de jihadistische terreurgroep Boko Haram ja, achter. Precies. Ja. En dus daar werden meisjes absoluut misbruikt, gedwongen huwelijken aan het werk gezet. Overigens zijn ook niet al die meisjes teruggekomen. Nee. Dus ook daar kan je dus wel zien waarom families wanhopig zijn en toch zelf wat willen doen. Ja. Ik zeg niet dat er helemaal geen kidnappings meer zijn door terreurgroepen, maar over het algemeen zijn het dus echt nu gewoon gewapende groepen die geld willen verdienen. Ja, wat je vertelt is de willekeur waarmee mensen worden uitgezocht die gekidnapt worden. Wat doet dat met het land? Zijn mensen bang de straat op te gaan? Of hoe werkt dat? Ja, Absoluut, ja. Vooral in het noorden dus. Daar zijn wegen die niemand meer durft te nemen. Boeren durven hun land niet meer te gaan bewerken, want die worden ook gekidnapt. Vrouwen durven geen water te gaan halen. En ouders sturen hun kinderen steeds minder naar school. Door die wetteloosheid dus. Ja, en door dus dat gevaar dat er ieder moment brommers met gewapende mannen om je heen kunnen staan. Dus het ontwricht het platteland gigantisch. En Van Gelder, Afrika's correspondent. Dankjewel. De kans is groot dat je vandaag aan de oevers van de Maas mensen ziet met een vuilniszak en grijpers. En die zijn dan druk bezig, want het is vandaag de actiedag, de Maas Cleanup. Naar verwachting doen iets meer dan 10.000 vrijwilligers aan deze actie mee. Voor het eerst wordt er afval opgeruimd langs het hele Nederlandse deel van de Maas, dus langs de volle lengte. En ergens langs die volle lengte staat, en dan zie je hem staan in de verte, Vincent van Rijn, ja, aan de Maas, in Maastricht. En ja, ben je aan het helpen, Vincent? Nou, ik wou dat ik ja kon zeggen. Ik ben nog niet aan het helpen. We staan nog even te kletsen hier op de groene uiterwaarde van de Maas in Borgharen. Hier op dit stukje gaan zo'n 80 vrijwilligers aan de slag. En één daarvan is de initiatiefnemer, Sylvia Spiert. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. En wat gaan jullie hier nou precies doen? Is dat inderdaad met prikkers en vuilniszakken al het plastic weghalen? Ja, we gaan vooral de handschoenen aandoen. En dan met vuilniszakken zorgen dat alles wat hier niet thuis hoort, alle menselijke rotzooi, in die vuilniszakken doen. Zodat we hier deze, ja, toch een beetje vuilnisbelt, dat we die schoon krijgen. Ja, want we kwamen hier net aanlopen. Ja, het is een beetje een groen weiland hier, hè, aan de kant van de Maas. Maar er ligt heel veel plastic. Hier bijvoorbeeld ligt een flesje. Ja, even kijken. Recycle me. Ja, dat is dus mislukt. Ja, het staat er wel op. Het is niet helemaal gelukt. Is dat nou plastic, zo'n flesje wat is achtergelaten hier door bezoekers die hier misschien wat hebben gedronken, of is het aangespoeld? Beide kan, maar in dit geval is die aangespoeld. Je ziet dat het water hier omhoog is gekomen. We zitten op een hoogwaterlijn. En ja, die fles die is gewoon met de Maas cadeautje voor Borgharen hierin gekomen. Er zit geen flessenpost in. Nee, helaas. Van de winter stond het water hier ontzettend hoog. En nu nog steeds eigenlijk. Ja. Heeft dat gevolgen voor de hoeveelheid plastic die jullie vandaag verwachten aan te treffen? Nou, we zien nu al heel veel liggen. Maar op het moment dat de Maas zich terug gaat trekken, dus dat het weer wat lager water is, dan blijft er dus heel veel hangen. Je ziet aan de overkant dat eilandje waar dat, ja, het lijkt net alsof er allemaal vogels zitten. Maar ja, het is allemaal plastic. Ja, treurig gezicht wel. Langs de oevers van de Maas gaan dus overal mensen aan de slag. Is dat eigenlijk alleen aan de oevers of gaan jullie ook, nou ja, de Maas zelf schoonmaken? Nee, we blijven vooral op de oevers. Ook je ziet de stroomsnelheid, het gaat erg snel. Dus we blijven op de oevers. Maar ja, 15.000 mensen die vandaag alleen al aan de Maas van IJsden tot en met Rotterdam aan de slag gaan. En dan hebben we alle andere rivieren nog niet eens meegeteld waar ze vandaag ook aan de slag kunnen. Of in de eigen wijk. Met de landelijke opschoondag hebben we er nog eens 40.000. Dus ja, het is echt veel mensen, handen uit de mouwen en zorgen dat we die rotzooi kwijt raken. 15.000 mensen, hoeveel vuilniszakken levert dat op? Nou, ga er maar vanuit dat iedereen een volle vuilniszak in ieder geval zal rapen. En hier, denk ik, zeker twee. Goed, we gaan aan de slag. Dank Sylvia Spiert van de actie Maas Cleanup. Dankjewel. Vuilniszakken tellen wordt dat voor Vincent van Rijn. We horen hem zo meteen nog terug over die Maas Cleanup actie. Even terug naar Moskou gisteravond. Die aanslag op dat concertgebouw. Die zaal was twee avonden aan elkaar uitverkocht door de band Picnic. Dat is, zeg ik op gezag van Wikipedia, een Russische band. Eigenlijk al wat ouder, ongekend populair. En ze maken een mix van rock en toch ook wat Slavische muziek. Шуткам и чужого не брал в залог, потому что в любую минуту может упасть потолок, потому и чужое не в радость, и своим ни к чему дорожить, и молчат пирамиды ограбленные, а за окнами спряталась жизнь. Потому что в любую минуту. picknick was dat. De band die gisteravond zou optreden in Moskou. Het nummer heette, als ik het goed uitspreek, Balubuyo Menutu. En het laatste nieuws wat ik heb gehoord in elk geval is nog steeds dat de bandleden ongedeerd zijn. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in en train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vanavond in Kassa. Een groot deel van de boetes is deze maand met maar liefst 10% gestegen. Waardoor ze nog nooit zo duur zijn geweest. Maar zijn al die opgelegde boetes wel terecht? De top 10 van gemeentes waarin je extra moet opletten om niet onterecht op de bon te worden geslingerd. Je ziet het vanavond in Kassa. 7:15 NPO 2. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Om 7:58 krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Jeroen. Het dodental van de aanslag in een concertzaal in Moskou is opgelopen tot boven de 60, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt. Een tak van terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Amerikaanse functionarissen noemen die claim geloofwaardig. De Russen hebben nog niemand officieel verantwoordelijk gehouden en van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De Britse prinses Kate krijgt veel steunbetuigingen na haar bekendmaking gisteren in een video dat ze kanker heeft. Zo wensen de Amerikaanse president Biden, de Australische premier Albanese en de Canadese premier Trudeau haar beterschap. En Oranje heeft de eerste wedstrijd van dit EK-jaar gewonnen. Het oefenduel tegen Schotland eindigde in 4-0. De doelpunten kwamen van Reinders, Wijnaldum, Weghorst en Malen. Dinsdag oefent Oranje weer dan tegen Duitsland. Heel voorzichtig door het raam schijnt de zon, Wouter van Bernebeek. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, dat klopt. Er zijn best mooie opklaringen aanwezig boven het land op dit moment. Her en der valt er ook al wel een bui. En die buiigheid gaat de komende uren vooral vanmiddag wel verder toenemen, hoor. Dus van tijd tot tijd hebben we dan met een stevige bui te maken. Daarbij kan lokaal ook wat onweer of hagel voorkomen. Maar tussendoor zijn er dus ook zeker zonnige momenten. En ja, het is best wel een beetje fris voor de tijd van het jaar. Met middagtemperaturen die niet veel hoger uitkomen dan 8 of 9 graden op de meeste plaatsen. Een dagje in de buitenlucht moet ik dus morgen plannen, als ik jou goed begrijp. Ja, en toch is lijkt morgen heel veel op vandaag. Ook dan valt een flink aantal buien. In de loop van de dag wordt het langzaam wel wat droger. Zeker in het westen en zuidwesten van het land. Tussendoor schijnt ook dan de zon en het is een graad of 8. Maar in de nieuwe week, dan volgt een weersverbetering. Met drogere dagen en in de loop van de week ook oplopende temperaturen. Wouter, dankjewel. Vanavond in Kassa. Een groot deel van de boetes is deze maand met maar liefst 10% gestegen. Waardoor ze nog nooit zo duur zijn geweest. Maar zijn al die opgelegde boetes wel terecht? De top 10 van gemeentes waarin je extra moet opletten om niet onterecht op de bon te worden geslingerd. Je ziet het vanavond in Kassa. 7:15 en PO 2. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser... die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Senegal. Het is veel om te doen geweest, want die verkiezingen die zouden eigenlijk een maand geleden moeten plaatsvinden. Maar onverwacht gingen ze niet door omdat president Macky Sall ze naar het einde van het jaar wilde uitstellen. Na veel kritiek krabbelde hij terug en dus is het uiteindelijk dan morgen zover met die verkiezingen. Afrika-correspondent Saskia Houtijn in de hoofdstad van Senegal, Dakar. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn, zie ik, 19 kandidaten. Zijn ze allemaal even kansrijk? Nee, absoluut niet. Eigenlijk draaien deze verkiezingen om twee kandidaten. Aan de ene kant heb je Amadou Ba, dat was tot voor kort nog premier van Senegal. En hij is de voorkeurskandidaat van president Macky Sall. En aan de andere kant heb je Bassirou Diomaye Faye. Iemand die eigenlijk zelf geen presidentiële aspiraties had, maar die naar voren is geschoven door zijn partijgenoot Ousmane Sonko. Die zelf niet mag meedoen omdat hij is veroordeeld in een rechtszaak vorig jaar. Amadou Ba die staat eigenlijk gewoon voor voortzetting van de gevestigde orde. Zo presenteert hij zichzelf ook. Stabiliteit, eenheid, vrede, veiligheid. Dat soort woorden vind je veel terug in zijn partijprogramma. En Diomaye en achter hem dus Sonko, die wil het roer radicaal omgooien en breken met hoe de politiek hier in de afgelopen decennia is gevoerd. Ja. En waar voeren ze dan vooral campagne mee? Of voor welk publiek is dat? Wie proberen ze te winnen? Dat doen ze op allerlei manieren, maar wat je ziet toch vooral is dat ze zich allebei op jongeren willen richten, want zij maken het grootste deel uit van het electoraat. Meer dan 3/4 van de Senegalezen is jonger dan 35 jaar. En veel jongeren die zijn ook veel meer politiek geëngageerd, veel meer gemotiveerd dan voorheen om te gaan stemmen bij deze verkiezingen. Wat ze bijvoorbeeld doen, de partij van Diomaye, die heeft allerlei bussen geregeld die in afgelopen week vanaf de universiteit zijn vertrokken naar allerlei uithoeken van het land, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jonge kiezers bij hun stemdistrict kunnen komen. En het is niet zo gek dat ze dat hebben gedaan. Want wat ik al zei, jongeren zijn dus heel belangrijk deze verkiezingen. En veel jongeren voelen zich extra verantwoordelijk. Zo vertelde ook een student mij. We zijn deze étudiants en we zijn la jeunesse. C'est nous qui pouvons changer les défauts du Sénégal. Donc pour nous, c'est une droit d'aller voter pour sauver notre Sénégal. Ja, je hoorde Mariama, student politieke wetenschappen. En zij zegt hier, ja, het zijn wij jongeren die de tekortkomingen van Senegal kunnen veranderen. We hebben het recht om te stemmen, zodat we Senegal kunnen redden. En dat is echt van een sentiment dat hier breed heerst. Dat is het belang voor die jongeren. Nou ken ik de bevolkingspyramide van Senegal niet. Maar is het een grote groep, die jongeren? Kunnen zij de uitslag bepalen? Zij kunnen de uitslag bepalen. Wat ik al zei, 3/4 van de Senegalezen is jonger dan 35 jaar. Dus als je de jongere stem wint, dan is de kans gewoon heel erg groot ook dat je de verkiezingen wint. En jongeren zijn ook een hele belangrijke groep. Want zeker in de afgelopen jaren hebben ze het echt heel zwaar te verduren gehad in Senegal. De jeugdwerkloosheid die is heel erg hoog. Prijzen zijn gestegen. Veel van hen die zijn het vertrouwen verloren in hun politieke leiders. Ze willen naar het buitenland. Ze nemen bijvoorbeeld bootjes om naar de Canarische eilanden te varen. Of ze gaan de straat op om te demonstreren. En ja, de reactie erop in de afgelopen jaren was toch vooral dat deze protesten heel erg hard werden neergeslagen met traangas en ook met politiekogels. Meer dan 60 mensen die zijn daarbij om het leven gekomen. En vooral jongeren waren dat. En ja, dat voedt de woede eigenlijk nog meer die er al is. En de oppositie, Diomaye en Sonko dus, die hebben voor veel van deze jonge Senegalezen een boodschap van hoop, zo vertelde een andere student mij. Le Sénégal appartient au Sénégal, le Sénégal n'appartient pas aux Occidentaux. Donc voilà, tout ce qu'on doit faire, ça doit être dans le sens de ce qui va arranger le Sénégal. Je pense qu'avec l'aide de la jeunesse, nous pouvons voir le changement de ce pays. Ja, Cheikh Abdou Fatih die zegt hier, Senegal is van Senegal, niet van het Westen. We moeten Senegal beter maken voor de Senegalezen. En met hulp van de jongeren kunnen we dat hier doen. En wat Diomaye, waar die op wil gaan stemmen, concreet wil, is onder andere de regionale munt verlaten. Maar ook handelsakkoorden, ook met het Westen, met Europa, heronderhandelen. En ja, dat zijn punten die het hier erg goed doen. Ja, nu heb je natuurlijk niet echt een representatieve steekproef gehouden. Maar uit wat jij vertelt, maakt het dan een beetje op dat Diomaye de beste papieren heeft. Denk je dat hij ook gaat winnen uiteindelijk? Het zou zeker goed kunnen, maar het simpele antwoord is, we weten het gewoon echt niet. Er zijn geen peilingen. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat de stille meerderheid toch liever voor wat ze al kennen gaan stemmen, voor ex-premier Amadou Ba. Dus het wordt echt heel erg spannend morgen. Wie er gaat winnen, of er misschien een tweede ronde komt, maar ook vooral hoe de verliezende partij gaat reageren. En daarom zijn het ook spannende verkiezingen. En daarom spraken we hier ook, Saskia Huytuin. Dank je wel. Zaterdag. Van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal. 130 gijzelaars zouden er nog steeds vastzitten in de Gazastrook. Precieze aantal is niet helemaal bekend. Ook niet duidelijk is waar ze precies zitten. En ook het Rode Kruis weet dat niet. Veel Israëliërs die zijn woest op die hulporganisatie. Ze vinden dat ze te weinig doen om de gijzelaars te bezoeken en van medische hulp te voorzien. Het Rode Kruis zelf zegt dat ze nu eenmaal niks kunnen beginnen zonder toestemming van Hamas. Elke dag komen er mensen samen op een groot plein in het centrum van Tel Aviv, dat men inmiddels het Gijzelaarsplein noemt, om actie te voeren of gewoon om troost te vinden. Overal hangen posters van de gijzelaars en gele lintjes die het symbool zijn geworden. En met muziekoptredens, toespraken en allerlei bijeenkomsten steekt men hier elkaar een hart onder de riem. En zeker ook hier is de frustratie over het Rode Kruis groot. This war, the Red Cross is doing nothing. Nul. In deze oorlog heeft het Rode Kruis niks gedaan voor de mensen die gegijzeld zijn, zegt een vrouw die hier haar steun komt betuigen. Ook een man die zelf op een getroffen kibbutz woonde is erg teleurgesteld in de hulporganisatie. There is much more. You can do. Be creative. You are the Red Cross. Er is veel meer dat ze kunnen doen. Wees creatief. Je bent het Rode Kruis. Zo'n grote organisatie met zoveel middelen. The Red Cross does not do nothing. Het Rode Kruis doet helemaal niks en dat is fout, zegt een andere vrouw. And it's wrong. Alleen de gijzelaars die worden vrijgelaten komen nu bij het Rode Kruis, want die organisatie vangt ze op en neemt ze dan in busjes mee de Gazastrook uit. En daarom wordt het Rode Kruis hier nu spottend de taxiservice van Hamas genoemd. There is Uber for taxi. You don't need the Red Cross. We hebben Uber als taxiservice. Daar hebben we het Rode Kruis niet voor nodig, zegt hij. Maar volgens de hulporganisatie doen ze wat ze kunnen, zegt woordvoerder Sarah Davis. We need an agreement in place between the parties to this conflict between Hamas and Israel in order to do this. We hebben een deal tussen Israël en Hamas nodig om dit te kunnen doen. Er zijn veel uitdagingen, het is een conflictgebied en we weten niet waar de gijzelaars worden vastgehouden. En we kunnen niet zomaar deuren intrappen of dingen doen die gijzelaars mogelijk alleen maar verder in gevaar brengen. Endanger the lives of the hostages more. Maar volgens Hagai Levine, het hoofd van het medische team van de gijzelaars, moet de hulporganisatie zich in ieder geval meer uitspreken over de situatie. It's true. that they are not capable of doing anything and of course they are neutral and we respect. Het is waar dat ze niks kunnen doen, zegt hij. Ze zijn natuurlijk neutraal hierin en dat respecteren wij. Maar het is ook hun taak om zich uit te spreken over de situatie, over het schenden van humanitaire wetten door Hamas. Het Rode Kruis is juist voorzichtig met zulke uitspraken, want zelf praten ze ook met Hamas om te kijken wat er te regelen valt. Maar veel mensen op het plein denken dat er meer achter zit. They don't do anything at all. I think because we are Jewish. Ze doen helemaal niks en ik denk dat dat komt omdat we Jood zijn, omdat wij Israël zijn, zegt deze mevrouw. En een man valt haar bij. Yeah, antisemitism for Israel, for Jew. Ja, antisemitisme is het. Tegen Israël, tegen Joden, zegt hij. I don't trust them at all. Ik vertrouw ze voor geen meter, zegt een andere mevrouw. En waar de mensen hier elkaar vinden in dat wantrouwen, vinden ze elkaar ook in het verdriet en de zorgen. Men geeft elkaar een knuffel en treurt samen om de gijzelaars. Ik op Kikarga Gatoufim in Tel Aviv. De reportage was van Nasra Habiballa. Ja, Max Verstappen, gaat hij naar Mercedes? Gaat hij weg bij Red Bull of niet? Telegraaf die heeft gesproken met Toto Wolff, Jeroen. Ja, en Toto Wolff, de baas van het Formule 1-team van Mercedes, zegt in de Telegraaf: een paar maanden geleden had ik nooit verwacht dat te kunnen zeggen: de komst van Verstappen is een geweldige kans voor ons. Sportief gezien gaat het uitstekend met Verstappen nu bij Red Bull, maar wegens interne problemen zou de Nederlander mogelijk een vertrek overwegen. Lewis Hamilton gaat na dit seizoen weg bij Mercedes en dus is er een stoeltje vrij. Wolff zegt dat de keuze bij Verstappen ligt en dat hij bereid is op hem te wachten. Voetballer Jayden Oosterwolde van Fenerbahçe was doodsbang toen er vorige week zondag fans het veld opkwamen na de wedstrijd tegen Trabzonspor. Hij zegt tegen het AD dat hij zichzelf moest verdedigen toen een man met een mes op hem afgerend kwam. Op beelden is te zien dat Oosterwolde een supporter een trap geeft die op de grond ligt. De verdediger zegt dat dat noodzakelijk was om erger te voorkomen. Een record in de Eredivisie Vrouwen gisteravond. De Belgische spits Tessa Wullaert scoorde maar liefst 7 keer in 1 wedstrijd. Haar ploeg Fortuna Sittard won met 8-0 van Telstar. Een ongeschreven regel is dat je na een hattrick de wedstrijdbal mee naar huis mag nemen. Maar daar was Wullaert nog niet zo zeker van, zei ze tegen ESPN. Ja, ik hoop het alsnog van Telstar. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk om aan beide collectie thuis te leggen. Want het is toch een mooie aandenken. En, ik heb nog nooit 7 goals gemaakt in 1 wedstrijd. Dus ja, ik ben er blij mee. Nou, het mocht. Uiteindelijk poseerden ze met 2 wedstrijdballen, want ze maakten natuurlijk 2 hattricks. Bodek van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het Masters-toernooi van Miami niet overleefd, meldt het ANP. De Nederlander was niet opgewassen tegen de als 14e geplaatste Hugo Humbert. De Fransman won na bijna 1,5 uur met 6-4 en 6-3. Ook voor Aranska Rus zit het sterk bezette toernooi van Miami erop. De Nederlandse verloren in de tweede ronde in 3 sets van de Française Dodin. En Tellen Griekspoor is nu nog de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Hij komt later vandaag in actie. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ook in luistert, weet meer. Ook in de derde race van het seizoen start Max Verstappen vanaf pole position in zijn eigen auto, dus niet in een Mercedes voorlopig. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië reed hij zojuist de snelste tijd. Lekker gevoel, want hij had het niet verwacht, zegt Verstappen tegen Formule 1 TV. Yeah, it was a bit unexpected, I think, today in qualifying, but very happy with Q3. I think both of those laps, they felt really, really nice, and that was very enjoyable. But yeah, it was a bit of a tricky weekend so far. But yeah, we managed to be there at the end, so I'm very happy with that. Ik was een beetje een ingewikkeld weekend, zegt hij, maar ik ben erin geslaagd en daar ben ik blij mee. Dat zegt Max Verstappen en ik praat erover door met verslaggever Louis Dekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit nou een beetje valse bescheidenheid van Verstappen of wat denk jij? Nou, kijk, Verstappen is zo gewend aan vooraanstaan. Ik vind het leuk dat hij zegt dat hij nog verrast is. En het zal vast de waarheid zijn, maar de rest van de wereld is niet meer verrast. Want zelfs als het allemaal niet lekker loopt, dan loopt het bij Verstappen altijd nog 2-3 tienden per ronde sneller dan bij de rest. En hij acteert het niet hoor. Ze hebben best wel moeite gehad. Je moet op ieder circuit die auto maar weer goed neerzetten. De balans in de auto goed krijgen. En dat was gisteren echt nog niet aan de orde. Maar het is zo'n goed team en zo'n goede coureur. Op het moment dat het moet. Hij noemde dat Q3. Dat is niet het derde kwartaal. Maar de derde kwalificatiesessie. De laatste 2 rondjes als het er echt om gaat. dan staat hij er gewoon. En dat is helemaal geen nieuws. Dat is het hele jaar al zo. Ja. Derde pol op rij. Hij krijgt geen wedstrijdbal, maar het komt op hetzelfde neer. Nee, en als hij dan in zijn achteruitkijkspiegel kijkt, wie ziet hij dan? Helemaal niemand. En daarna? Ja, in het begin wordt het even spannend. Die eerste ronde, dat wordt spannend. Maar er is één heel belangrijk detail. Hij staat naast niet zijn teamgenoot, maar Carlos Sainz in de Ferrari. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want Sainz heeft de vorige race gemist. Is geopereerd. Blinde darm eruit. 7 à 10 dagen herstel. Veel op bed gelegen. En die staat gewoon tweede. Maar die zegt ook, het voelt allemaal wat ongemakkelijk en ik heb geen pijn. Maar ik weet niet hoe het 1,5 uur zal gaan morgenochtend. Dus ja, is zo iemand in staat Verstappen te bedreigen? Perez, derde zijn teamgenoot, is eigenlijk al jaren de mindere. Leclerc, 5e in de Ferrari, ook geen schijn van kans. Er is maar 1 tegenstander morgen, nou misschien 2. Een incident, pech of de banden. Als er 1 ding is waar iedereen zich zorgen over maakt, dan zijn het de banden. Die hebben het zwaar te verduren op het circuit. En eigenlijk weet niemand hoe dat 1,5 uur gaat morgenochtend. Want het heeft niemand echt kunnen oefenen. Ja. Maar voorlopig Verstappen herenmeester. En dat is geen nieuws, hè? Ja, of misschien, nee, dat is geen nieuws inderdaad. Of misschien nog een andere vijand en bedreiging erbij. Zijn eigen hoofd. Want we hoorden net Jeroen Tjepkema praten over dat interview met de baas van Mercedes in de Telegraaf. Waarbij hij nog altijd zegt te hopen op een overstap van Verstappen. Omdat hij in zijn hoofd te veel bezig zou zijn met de problemen bij Red Bull en dergelijke. Is dat enigszins serieus te nemen? Wat denk jij? Nou, iedereen wil Verstappen wel hebben, want hij is gewoon op dit moment de meest gewilde en de beste coureur van het veld. Maar ook in de beste auto. Waarom zou hij die overstap overwegen in vredesnaam? Ja, alleen maar als je indicatie hebt dat de mensen die met jou werken aan die beste auto er misschien ook een beetje klaar mee zijn. Ik zal niet uitweiden over alle hommeles in het team, in de leiding van het team met name. Maar als dat de zaak te veel gaat verstoren en uiteindelijk de prestaties ook gaat vernietigen, dan gaat Verstappen weg. Maar waarom in hemelsnaam, als je zo dominant bent, zou je vertrekken? Dat doe je alleen maar als je signalen hebt dat de mensen die om je heen zitten, hè, het is niet alleen de coureur, het is een hele harde kern van misschien wel 10, 15 mensen. Ja, als dat uit elkaar valt, dan ga je als coureur ook denken, wil ik hier nog zijn de komende jaren? En Mercedes speelt dat spel mee. Maar als je naar de startopstelling kijkt in Australië, dan weet je dat Verstappen beter nog even de handtekening niet kan zetten. Want als 1 team de weg kwijt is, dan is het team waar Lewis Hamilton nu nog rijdt. Maar die staat niet eens in de top 10. En Hamilton gaat naar Ferrari en daarom komt die plek vrij. Maar ja, of dat nou het ideale team is voor Verstappen op dit moment? Volgens mij is het helder. Ik snap dat Toto Wolff het wil. Ja, precies. Helemaal helder, Louis Dekker. Dankjewel. Ja, tekenfilmpersonages die kunnen door de jaren heen een totaal andere betekenis krijgen. Een zwarte kleine zeemeermin bijvoorbeeld. Of Ferdinand de Stier, die symbool staat voor het vrije denken. 50 jaar geleden was het ondenkbaar. Maar nu is dat natuurlijk anders. En daarover gaat de tentoonstelling Het Echte Verhaal in het Huis van het Boek in Den Haag. Kunsthistoricus en onderzoeker Saskia de Bot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die tentoonstelling die is gebaseerd op uw boek Springlevend. Met de verhalen over dat personages en de ontwikkelingen. Welk personage heeft zich door de jaren heen nou het meest ontwikkeld? Oh, dat zijn er een heleboel natuurlijk. Eigenlijk allemaal op een andere manier ook. Maar Heidi bijvoorbeeld, dat is een 19e eeuws karakter. En dat was een in dat boek, want we zijn natuurlijk van boeken uitgegaan, ging het echt om religie en bidden en om ontwikkeling van ook ja, schoonheid en dat soort dingen. Een vroom alpenmeisje. Een vroom alpenmeisje, lief en heel op een hoog niveau, maar langzaam maar zeker. Op een gegeven moment gingen de Japanners ermee aan de haal. En die maakten vooral een verhaal van een een prachtig land. Met mooie blauwe luchten en hoge bergen en gelukkige mensen. En daar bleef het werd dus heel erg versimpeld. Ja. En dat is met heel veel karakters gebeurd. En dus we hebben echt de boeken onderzocht. Hè? Uit 1883, uit 1837 en zo. En met oude plaatjes. En toen gekeken wat er in de loop der tijd met alle generaties mee gebeurd is. En dat is echt best wel schokkend. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hey, iedereen, die kleine zeemeermin met die grote ogen zoals ik haar ken. Ik bedoel, is dat een beetje trouw aan de boeken? Nou, helemaal niet. Nee, want was dat was bang ook voor. Al een verschrikkelijk, verschrikkelijk. Die Andersen, die was ook heel religieus natuurlijk. Er zat een hele religieuze boodschap in. En het is ook een eindeloos verhaal. En best wel moeilijk. En omdat dat eindigde ook heel, heel somber. Want de Zeemeermin wil zich, die stort zich in de zee, in de golven. Dat mocht niet natuurlijk. Want Ze maakte eigenlijk een eind aan haar leven. En dat kon niet. Dat heeft Andersen bijgesteld op een gegeven moment. En toen moest ze 300 jaar daar blijven ergens. En dan zou ze gelouterd worden en dan toch nog weer terug een echt zeemeermin. Of ja, goed, zou het weer goed komen. Maar ja, dat kan natuurlijk op het ogenblik helemaal niet met die snelle ontwikkelingen. Nee. En dat is heel langzaam maar zeker gegaan natuurlijk. Hè? Ja. En is er nou een verhaal wat eigenlijk nauwelijks is aangeraakt? Wat nog origineel is? Je noemde net even Ferdinand, de stier. En dat is ook een van mijn lievelingen, moet ik zeggen. Maar die is iets later. Die is in de. Vaak zijn er oorlogen in die tijd dat die mensen die boeken schreven. Of dreigende oorlogen. Die spelen op de achtergrond. Nu niet meer natuurlijk, maar toen. En Ferdinand is een stier in Spanje. En die is bedacht door een Amerikaan, Munro Leaf, in de jaren 20. En die heeft. Of 30. Wacht eventjes, het was de burgeroorlog natuurlijk in Spanje. En in de vooravond daarvan, en die bedacht een stier die niet wilde vechten. Die wilde alleen maar aan de bloem ruiken. En nou ja, die beschrijft dat eigenlijk met een paar woorden. En hij heeft een hele mooie tekenaar, die later ook heel beroemd is geworden. En die heeft daar tekeningen bij gemaakt. En dat boekje werd meteen een succes, omdat het dus natuurlijk pacifistisch was. Mm-hmm. En toen brak die oorlog uit. En toen kreeg je bijvoorbeeld de schrijver Hemingway, de grote schrijver, die wilde wel vechten. Die was geen pacifist. En die ging een gemene persiflage op hem schrijven. Maar dat boekje bleef hetzelfde. En dat was echt populairder dan Gone with the Wind van Margaret Mitchell bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk een hele gekke ontwikkeling. Ja. Maar ja, nu is die burgeroorlog, want het eindigt zo. Hij wordt gekozen om in een grote stadion te vechten natuurlijk. En al die toreadors die paraderen daarop, op die plaatjes ook. En die stier gaat gewoon zitten. En die op een gegeven moment ruikt hij de bloemen van de hoeden van de dames. Nou ja, enzovoort. En zoveel dus, andere verhalen. Ja. En dat is te zien op de tentoonstellingen. Het echte verhaal. Mondt dat uit in een simpel pleidooi om bij de bron te blijven, of juist om verhalen lekker te laten veranderen? Ik denk dat alles goed is. Het kan allemaal. Ja. Je moet gewoon kijken wat je zelf daaruit kunt halen. En dat is het mooiste. En gaan kijken naar de tentoonstelling, want die is ontzettend leuk. En die is te zien in het Huis van het Boek in Den Haag tot en met 1 september. En op basis dus allemaal van het boek van Saskia de Bot. Dank u wel. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. DJ Tim Op het Broek over het grootste slachtoffer van vrouwenhaat en racisme in de populaire cultuur van de jaren 60. Filosoof Stine Jensen vertelt hoe filosofie kan helpen in het dagelijks leven. Je kan wel roepen van je moet tegen een stootje kunnen, maar welk stootje ligt bij jou gevoelig? Bo van Houwelingen bespreekt 3 curieuze boeken die ze wel goed vindt. En politiek commentator Kees Boonman over de route van de formatie. Het is inderdaad een hele lange weg om te gaan. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch.

optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Wolpianos.nl. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Santé! Deze week trek ik in de voetsporen van Napoleon door de Arp de Haute-Provence. Hier heeft de dikke keizerlijke kont gezeten. Gort over de grens. Vanavond om 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Jouw gift aan de ZOA-collecte deze week is speciaal voor Alem in Ethiopië, die in een bloedige burgeroorlog alles kwijtraakte. Jouw gift is ook speciaal voor Sham in Syrië, Natalia in Oekraïne en vele anderen. Jouw bijdrage betekent voor hen water, voedsel en onderdak. Geef aan de collectant of op zoa.nl. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de aanslag in een muziektheater aan de rand van Moskou zijn gisteren zeker 60 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er ruim 146 mensen gewond. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelde vanmorgen dat verschillende ambassades al hadden gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag in de stad. De Amerikaanse ambassade heeft inderdaad toen eigen burgers gewaarschuwd die nog in Rusland zijn. Die waarschuwing is overgenomen door diverse westerse ambassades. Ook de Nederlandse heeft zich daarbij aangesloten. In Rusland werd er nogal laconiek en geïrriteerd op gereageerd. Ook door president Poetin, die zei dat dit een provocatie was. Hubert Smeet van het kennisplatform Raam over Rusland, Belarus en Oekraïne. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die waarschuwingen die waren er dus. Zijn die in de wind geslagen of wat is hier gebeurd, denkt u? Nou ja, daar lijkt het wel op. De laksheid van de Russische autoriteiten en ook de traagheid waarmee gisteren de operaties van met name de antiterreurpolitie op gang kwamen. Die deden er meer dan een uur over voordat ze bij de concertzaal Crocus City waren. Wekken de indruk dat de Russische autoriteiten niet waren voorbereid. En dat is heel gek, want elke demonstrant die met een blank velletje papier ergens op een plein gaat staan, wordt onmiddellijk opgepakt. Maar deze terreurdaad werd afgewimpeld, deze waarschuwing werd afgewimpeld, want als zijnde een provocatie, als zijnde een vorm van chanteren om de Russische samenleving door het Westen te destabiliseren en bang te maken. Ja, dat wijst niet op alertheid in het Kremlin en omstreken. Nee, maar je kunt inderdaad politiek dat wegzetten, die westerse waarschuwingen, als propaganda en inmenging en weet ik veel wat, maar dan tegelijkertijd onder de radar dat wel degelijk serieus nemen. Maar dat is dus ook niet gebeurd. Dat is niet gebeurd en dat staat in een traditie. Eigenlijk zijn alle grote terreuraanslagen van de afgelopen 30 jaar in Rusland allemaal terreuraanslagen waarvan je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk? Te beginnen bij die bombardementen het opblazen van hele woonblokken in Moskou in 1999... waarvan vermoed werd dat de geheime dienst FSB erachter zat. Daarna ook een terreuractie in een ander theater in Moskou. Moskou, Noordoost, en een school in Beslan iets later. Het zijn allemaal uitingen van onvermogen, lijkt het wel, van de Russische autoriteiten om zich voor te bereiden op terreurdaden en ook om die even tijdig, ja, je zou kunnen zeggen, uit de lucht te halen door de daders te arresteren. Vergeet ook niet dat niet alleen de politie gisteren heel laat ter plekke was, maar dat volgens de berichten van de Russische pers ook mogelijke daders zijn ontsnapt en in Briansk, dat is 400 kilometer ten zuidwesten van Rusland, vanochtend gepakt zouden zijn in een autootje. Twee van de zes die nu genoemd worden als mogelijke daders. Ja, en Briansk, wat zou jij dat, als dat inderdaad zo is, dan vertellen over de achtergrond van de daders? Want we horen ook aanwijzingen dat het IS zou zijn. Dat wordt in Moskou ontkend. Gisteren werd dat zelfs verontwaardigd ontkend. Alsof men wilde dat Oekraïne er achter zat. Een Russisch televisiestation heeft ook al meteen toen gisteravond een fake video verspreid over een Oekraïnse functionaris uit de Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne. Die zou hebben laten doorschemeren dat Oekraïne er meer van wist. Dat is een fake video gebleken. Gisteravond hebben ze... Namen genoemd, concrete namen van mogelijke daders uit Ingushetië in de Caucasus. Maar vandaag worden de namen genoemd, ook weer concrete namen, voor- en achternamen van mogelijke daders uit Tajikistan. Dus ook op dat punt zijn de autoriteiten buitengewoon wisselvallig de afgelopen 12 uur. Ja, en als Ruslandkenner, denk je dan dat we uiteindelijk zullen weten wie erachter zat, of zullen we alleen maar weten wie ze politiek willen dat erachter zit? Ja, dat laatste. Oh ja. En ik denk ook dat dat de reden is dat president Poetin tot nu toe nog niet gesproken heeft. Gisteravond werd gezegd dat Poetin in de nacht het Russische volk zou toespreken. Maar dat is niet gebeurd. Hij heeft alleen zijn medeleven met de slachtoffers en de nabestaanden via zijn vicepremier voor sociale zaken tentoongespreid. Maar zelf heeft hij tot nu toe gezwegen. Hij wacht tot het moment dat hij de schuld kan toewijzen. Ja. Ja, daar wacht hij op. En wie denk je dan dat de schuld gaat krijgen? Ja, gisteravond waren er Russische oppositionele journalisten die er heilig van overtuigd waren dat ze een link met Kiev, met Oekraïne zullen vinden. Maar ik durf er eigenlijk niet op vooruit te lopen. Ik denk dat de verwarring die gisteren bleek ook op dit moment in het Kremlin heerst. En dat men op zoek is naar een goed verhaal waarmee men de Russische bevolking kan geruststellen. Tja. Ik draaide zelf muziek van Picnic, de band die optrad. Populaire band, uitverkochte zaal. We zien dus al de hele tijd die aantallen slachtoffers, doden en gewonden oplopen. Zouden 3 kinderen gedood zijn. Verwacht je dat dat nog gaat stijgen, dat aantal, de komende dag? Ja, dat verwacht ik wel, want ze zijn heel lang bezig geweest, de terroristen. Een uur lang hebben ze rond kunnen schieten. En er zaten 6.500 mensen in de zaal al. De zaal was stijf uitverkocht, begreep ik. Dus ik denk dat het niet bij deze aantallen blijft. Hubert Smeet, dank voor het gesprek. Verslaggever Vincent van Rijn die staat al de hele tijd bij de Maas. En dat doet hij samen met vrijwilligers die afval aan het opruimen zijn. Want het is vandaag de actiedag, de Maas Clean-up, onderdeel van de landelijke opschoondag. En je vertelde, Vincent, dat langs de hele Maas misschien 1 vuilniszak per persoon vol zou zitten, maar op die plek in Maastricht misschien wel 2 zakken. Hoeveel vuilniszakken heb je gevuld al? Nou, ik ben al behoorlijk door mijn rug gegaan vanwege het vele grijpen. We hebben al zeker wel een dikke vuilniszak vol hier. Een van de vrijwilligers hier is Frank Terwind met een grijper in zijn handen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u allemaal gevonden? Nou, veel plastic, stukjes plastic. Dus dingen die in vuilniszakken terechtkomen, die daarna scheuren en dan ergens ver weg op de oever terechtkomen, maar ook veel flesjes van frisdranken, soms ook sanitair afval, lege glasflessen ook, kleding, van alles werkelijk. Ja, echt van alles. Plastic flesjes, zei u ook. Er is natuurlijk wel statiegeld ingevoerd, ook op blikjes. Heeft dat nou nog wat geholpen? In Nederland is inmiddels bekend dat het wel een effect heeft. Maar omdat wij hier vlak bij de Belgische grens zitten, waar nog niet statiegeld wordt betaald voor lege flesjes, merken wij dat er hier nog heel veel terechtkomen op de oever. Ja, we staan hier ten noorden van Maastricht, bij Borgharen. Dit is ook echt een soort verzamelpunt van afval, hè, van de Maas. Ja, klopt. En het heeft voor een deel te maken met het feit dat wij vlak bij de Belgische grens zitten. Maar ook met het soort oever wat wij hier hebben. Met veel bochten, grindvlaktes, waardoor er ook veel blijft hangen. En ja, dat is bijna niet te voorkomen. Dat blijft maar doorgaan. Ja, ja, wat dat betreft, 10 jaar dat we hier nu zo bezig zijn, heeft niet wezenlijk wat verbeterd tot nu toe. Is dat niet ook een beetje frustrerend? Want u doet dit niet alleen vandaag, maar bijna wekelijks staat u hier met een vuilniszak. Ja. Het is wel frustrerend, maar je weet ook dat als ik nu ga optellen, een huizen vol met afval die wij hier hebben geraapt, die zijn uiteindelijk niet in de zee terechtgekomen. En dat is wel motiverend. Ja, kan ik me voorstellen. Goed dat u dat doet. Loop ik even door naar Sylvia Spierts. U bent een van de initiatiefnemers ook van de actie van vandaag. De eerste van dit soort, van deze grote actie, er zijn natuurlijk al vaker acties, was in 2020, 4 jaar geleden. De missie was toen om de Maas binnen 3 jaar helemaal afvalvrij te maken. Dat is niet gelukt. Nee, helaas. De productiecapaciteit van de industrie en van ons als consumenten is zoveel groter dat we het gewoon niet aankunnen. Ondanks de 15.000 mensen die vandaag aan de slag gaan hier aan de Maas van IJssel tot en met Rotterdam. Het is gewoon te veel. We consumeren te veel. We kopen te veel. We gooien te veel weg. Ja, maar dat verhaal hoor ik ook al een aantal jaren. Dat blijft wel zo. Als jij en ik onze keuzes daar niet op gaan aanpassen, dan blijft dat zo. Ja, helaas. Dan gaan we in ieder geval vandaag ons best doen om zoveel mogelijk vuilniszakken vol te maken. U bent al lekker bezig. Ja, ja, ja, precies. En mijn collega's die zijn ook al goed aan het vullen. Dus ja, we steken de handen uit de mouwen in de handschoenen. En ja, waar dan ook. Lekker opruimen vandaag. Het weer zit ons mee. Nou, hè, want het zou gaan regenen. Het zonnetje schijnt. Dat helpt. Ja, daar hebben we in ieder geval goed voor gezorgd als organisatie. Dat we zorgen dat iedereen gewoon lekker naar buiten kan. De voorjaarsopruiming niet alleen binnen, maar vooral ook buiten in de natuur. Want die kan het goed gebruiken. Dank en succes vandaag. Alle vrijwilligers hier en natuurlijk Sylvia Spierts van de actie Maas Cleanup. Vincent van Rijn was dat in Maastricht. Ja, en Ronald Plasterk, die kent u natuurlijk als oud-minister, oud-informateur, maar hij is ook miljonair. En NRC, Jeroen, doet uit de boeken hoe die dat geworden is. Ja, columnist, hoogleraar en dus net afgezwaaid informateur Ronald Plasterk begon 5 jaar geleden een biotech-startup die hij voor 32 miljoen euro verkocht. Dankzij een wetenschapper die het patent mede mogelijk maakte en het Amsterdam UMC. Maar de winst ging geheel naar Plasterk en zijn zakenpartners, aldus de krant. Plasterk reageert tegenover de krant dat hij niet alleen de intentie had om het goed te doen, maar het feitelijk ook goed gedaan heeft. De staat moet 17 miljard euro betalen voor het koopkrachtverlies van gepensioneerden. Dat stelt de 82-jarige Pieter Lakenman in de Volkskrant. De activist wil een massaclaim beginnen tegen de staat die het jarenlang onmogelijk zou hebben gemaakt om pensioenen te laten meestijgen met de inflatie. Hij denkt dat hij de staat deze zomer nog kan laten dagvaarden. En experts protesteren tegen hergebruik van de SS-gevangenis in Vught. Ongepast en absurd noemen ze het plan van de Tweede Kamer. De meerderheid stemde in met de bouw van 8 zwaar beveiligde cellen in de voormalige strafgevangenis van concentratiekamp Vught. 7 experts schrijven in een brief in handen van Dagblad Trouw aan demissionair minister Weerwind dat dit plan zou zorgen voor onherstelbare schade aan een rijksmonument dat grote nationale waarde heeft als oorlogserfgoed. Pegida mag vandaag geen Koranverbranding houden in Arnhem. Op advies van de politie heeft burgemeester Marcouch hem daar geen toestemming voor gegeven. En ondanks dit verbod heeft Pegida bekendgemaakt om toch naar het Jansplein te willen komen. De voorman van Pegida, Edwin Wagensveld, heeft een gebiedsverbod van 1,5 jaar voor de gemeente Arnhem gekregen van de burgemeester. Met die burgemeester, met Marcouch, ga ik praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie u, want wij hebben ook een beeldverbinding en de mensen in de app kunnen dat zien. In een plek die niet lijkt op uw woonkamer, dus uw werkdag is al vroeg begonnen, geloof ik, toch? Nee, ik ben nog geen miljonair, dus dit is gewoon mijn werkkamer. Ja, en die werkdag die is dus ondanks het feit dat u de demonstratie verboden heeft en de leider van Pegida een gebiedsverbod heeft opgelegd, is die werkdag dus toch vroeg begonnen. Jazeker, want de voorbereiding voor de demonstraties die is niet gestopt. Dus wij zijn gewoon waakzaam en aanwezig vandaag ook in de stad. Ja. Ik hoorde u gisteren zeggen dat dat aanvankelijk in de voorbereidingen met een inzet gebeuren zou die vele malen groter was dan bij bijvoorbeeld een risicowedstrijd Ajax-Feyenoord. Hoe is de inzet nu dan? Wat houdt u nog achter de hand? Nou ja, de inzet was al voorbereid, dus die is gewoon beschikbaar. En we zijn natuurlijk, omdat de demonstratie van Pegida verboden is en alle aangekondigde tegendemonstraties zijn ingetrokken op initiatief van de organisatoren zelf, zijn we toch alert en waakzaam. En die capaciteit die we beschikbaar hebben, die is natuurlijk niet volledig in de stad, maar die is wel paraat aanwezig voor het geval iemand toch dat verbod wil overtreden. U bent er dus niet gerust op? Nee, je moet waakzaam blijven. De risico's die gemoeid gaan met de Pegida-demonstratie zijn heel groot. Dus je grijpt niet zomaar naar het verbieden van een demonstratie. Dan moet er echt wel wat aan de hand zijn. Nou ja, die terroristische dreiging en de ernstige wanordelijkheden die zouden kunnen ontstaan, hebben uiteindelijk ertoe geleid dat we die demonstratie verboden hebben. Mm-hmm. Maar goed, dit is de dag waar die demonstraties op zijn aangekondigd geweest. En op zo'n dag blijf je natuurlijk wel opletten. Ja. Nu zit er bij u in de gemeenteraad ook PVV, een Forum voor Democratie. En die hebben zich afgevraagd of u eigenlijk wel het mogelijke heeft gedaan om die demonstratie door te laten gaan. Wat is uw antwoord daarop? Nee, ik heb de gemeenteraad geïnformeerd. We hebben eigenlijk heel veel gedaan in de voorbereiding. Heel veel politie-inzet ook klaargezet. Alle mogelijke middelen. Maar op het moment dat de politie zegt, ondanks die inzet kunnen we niet instaan voor de veiligheid van de demonstranten en de veiligheid van onze inwoners, bezoekers en ondernemers. We adviseren om deze demonstratie te verbieden. Dan moet je ook handelen. Want demonstratie is een heilige, cruciale grondrecht in onze grondwet. Die moeten we koesteren. Die moeten we ook beschermen. Maar veiligheid is ook een grondrecht. En die twee dingen komen hier bij elkaar. En hier kiezen we toch ook voor veiligheid van zowel de demonstranten, ja, als de mensen die in de stad zijn. Ja, het impliciete en misschien wat valse verwijt natuurlijk, of de verdenking is, u bent zelf moslim, het is Ramadan. U zegt ook dat u Koranverbrandingen als persoon veroordeelt, of in elk geval niet zou. Hoe is die worsteling voor u persoonlijk om dan aan de ene kant als zuiver te opereren en aan de andere kant dat verwijt te krijgen? Ja, dat verwijt is kwaadaardig. Dat speelt bij mij geen enkele moment, dat persoonlijke. Ik vind het verbranden van een heilige boek, welke heilige boek dan ook, vind ik een giftige daad. Ik vind het ook walgelijk en eigenlijk ook niet passend bij onze beschaving. Maar wat ik er ook van vind, ik sta voor het demonstratierecht. En dat is nou het mooie van het recht op demonstreren, is dat je het niet per se eens hoeft te zijn. Je hoeft het niet eens te zijn met de inhoud. Die demonstratie kan doorgaan. Maar ja, op het moment dat de openbare orde en wanordelijkheden, een terreurdreiging aanwezig is, ja, dan heb ik als burgemeester ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en de openbare orde. Ja. En daarin noodzakelijke maatregelen te treffen voor de bescherming van mensen. We gaan zien wat er vanmiddag gebeurt in Arnhem. Dank voor het gesprek, Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Dank je wel. Het is het nieuwe zorgenkindje van de Europese Unie, Slowakije. Sinds de populist Robert Fico daar de parlementsverkiezingen won, worden in rap tempo omstreden juridische hervormingen doorgevoerd, zoals het afschaffen van speciale anticorruptie aanklagers en dergelijke. En er worden vandaag opnieuw verkiezingen gehouden in Slowakije, en die zijn dus belangrijk. De verkiezingen dus niet voor het parlement, want die zijn er al geweest, maar om een nieuwe president te kiezen. Gim Balduk, Midden-Oosten correspondent. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. De president heeft niet echt veel macht in Slowakije. Waarom zijn die verkiezingen dan toch zo belangrijk? Nee, de president speelt inderdaad een kleine rol, zolang alles eigenlijk volgens de regels verloopt en alles ordentelijk verloopt ook. Maar sinds dus die verkiezingswinst van Fico is daar niet meer echt sprake van. De huidige president Chaputova, die staat eigenlijk voor alles waar Fico niet voor staat. Zij is pro-Europees, progressief, rechtsstatelijk. En vooral dat laatste punt, dat is natuurlijk waar Fico vooral op bekritiseerd wordt. Dat aantasten van de rechtsstaat. En Chaputova doet dus ook echt alles, probeert zij om toch in die beperkte macht die zij heeft, om omstreden beslissingen te dwarsbomen. Ja, en als bijvoorbeeld wetten doorverwezen, waarbij corruptievervolging wordt afgezwakt naar het grondwettelijk hof. En bijvoorbeeld een minister gevetoed, een benoeming van een minister tot minister van Klimaat. En die man bleek in werkelijkheid een klimaatveranderingsontkenner te zijn. Ja. Nou, een aantal van dat soort dingen heeft zij gedaan, waardoor zij dus toch een flinke hobbel voor Fico was. En als ze dat zo belangrijk vindt, waarom heeft ze zich dan niet verkiesbaar gesteld opnieuw? Ja, ze zegt, ik trek het niet meer, nog 5 jaar. Dat heeft vooral te maken met de impact op haar familie. En dat heeft vooral te maken met alle beledigingen en bedreigingen die ze over zich heen kreeg. Er waren hele harde campagnes tegen haar, hele persoonlijke campagnes. En dat kwam vanuit het kamp van Fico en zijn aanhangers. Maar dat resulteerde ook in bedreigingen, bezoeken bij haar thuis. En wat voor haar echt de druppel was, dat ook haar eigen dochters, die in een tienerleeftijd zitten, voortdurend werden aangevallen. Hm. Dus ze zei, ja, sorry, ik trek dit niet meer. Ik kan dit mijn familie niet aandoen. Ik stop ermee. Maar als die bedreigingen dan kwamen uit het kamp van Fico, van de uitdager, keert zich dat dan niet als een boemerang tegen hem? Nee, dat zou je inderdaad denken. Ik heb het voorgelegd aan een vooraanstaande socioloog in Slowakije, die ook goed bekend is met Chaputova. En hij zegt daarover, ja, zij wilde er eigenlijk ook weinig over zeggen. Want zij dacht juist, laat ik het maar een beetje negeren, klein houden. En ik wil ook niet zwak overkomen als ik voortdurend zeg dat ik het zo moeilijk heb. Terwijl hij zegt, wat haar is overkomen, je bent niet zwak als je daaronder gebukt gaat. Dit staat voor meer, zegt hij, dit is echt een groot probleem met vrouwenhaat in Slowakije. Dat is volgens hem meer en ernstiger dan in de landen om Slowakije heen, waar hij ook veel onderzoek heeft gedaan. Maar ja, Chaputova koos dus voor om dat vooral klein te houden, waardoor het niet echt tot een discussie heeft geleid. Dit is dan dus geen discussie, geen thema. Wat is het grote thema dan wel? Nou, eigenlijk is het vooral de vraag, ben je voor of tegen Fico? Ja. En dat zie je ook terug in de twee belangrijkste kanshebbers, Ivan Korczok en Peter Pellegrini. Korczok is eigenlijk wat Chaputova ook was, tegen Fico, zegt haar beleid voor te willen zetten. En Pellegrini die komt juist uit het kamp van de huidige regering van Fico en zal zich dus ook niet zo kritisch gaan opstellen tegen Fico. Dus dat is eigenlijk vooral de vraag, krijgt Fico nu meer macht als de president ook uit zijn kamp komt? Ja, en dat antwoord dat gaan we dus vandaag, of misschien nog niet vandaag weten, maar dat in elk geval dit weekend, want dan zijn de verkiezingen in Slowakije. Gim Baldoek sprak ik daarover. Dankjewel. 3 voor het weekend. Straks is in Nijkerk het CDA-partijcongres een opstart naar het Europese verkiezingsprogramma. Het programma en de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen worden vastgesteld. Er is ook een toespraak van de nieuwe partijvoorzitter Jean Wiert en een toespraak van de politiek leider natuurlijk Henri Bontebal. Morgen zijn er dan presidentsverkiezingen in Senegal. Er zijn 19 kandidaten die deelnemen. Oost-Afrika-correspondent Saskia Houtuin vertelt wie de twee grootste kanshebbers zijn. Aan de ene kant heb je Amadou Ba, dat was tot voor kort nog premier van Senegal. En hij is de voorkeurskandidaat van president Macky Sall. En aan de andere kant heb je Bassirou Diomaye Faye. Iemand die eigenlijk zelf geen presidentiële aspiraties had, maar die naar voren is geschoven door zijn partijgenoot Ousmane Sonko, die zelf niet mag meedoen omdat hij is veroordeeld in een rechtszaak vorig jaar. Ja, spannende verkiezingen in Senegal. Niet zo spannend waarschijnlijk in Melbourne, Australië, op het Albert Park Circuit. Want daar raced Max Verstappen zondag. Vorig jaar won hij voor het eerst in Australië en nu staat hij er weer oppermachtig voor. Volgens verslaggever Louis Dekker zijn er maar 2 dingen die Verstappen zouden kunnen tegenhouden. Een incident, pech